ที่ลำปางเนี่ยครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นชาวบ้านก็บอกมีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเขามีที่ดินอยู่ด้านหลังบ้านก่อนนั้นก็ใช้ปลูกผักขายตอนหลังก็คิดใหม่ว่าจะทำอะไรดีมันถึงจะได้เงินมากกว่าที่ทำอยู่พอดีว่าในช่วงนั้นแถวๆหมู่บ้านเขาขุดบ่อเลี้ยงปลากันหลายเจ้าแล้วก็จับปลาขายได้เงินดีเรียกว่าดีกว่าปลูกผักขายก็เลยทำให้ครอบครัวนี้เกิดความอยากจะขุดบ่อเลี้ยงปลาขึ้นมาบ้างเจ้าของที่ก็ไปว่าจ้างรถมาขุดที่นาแปลงนั้นให้กลายเป็นบ่อปลาเป็นที่นาแปลงใหญ่เนื้อที่ดินก็ประมาณสัก10ไร่หรือว่า8ไร่ราวๆเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ขุดทั้งหมดยังเหลือเอาไว้ปลูกผักอีกหน่อยเขาบอกว่าลองดูก่อนบอกกับเพื่อนบ้านอย่างนี้ถ้ามันดีก็ค่อยขยับขยายรถที่จ้างมาขุดเนี่ยเป็นรถของกำนันคนหนึ่งกำนันคนนี้รวยมากมีทั้งทรัพย์สินเงินทองมีรถบรรทุกมีรถตักดินรับถมดินในที่ต่างๆมีทั้งเงินมีทั้งบารมีคนเกรงใจมักจะรับเหมางานก่อสร้างประมูลทีไรก็จะได้ทีนั้นเขาก็มีการหัวกันอะไรกันมีการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ได้งานนั้นๆมารถขุดดินของกำนันคนนี้แหละได้มาขุดบ่อเลี้ยงปลาให้กับเจ้าของนาขุดลงไปได้สักพักใหญ่ๆก็มีเสียงเอะอะกันขึ้นคนตกใจยังไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรแต่ฟังเสียงแล้วจะตื่นเต้นตกใจกันมากเป็นธรรมดาคนเราก็ล้วนแต่มีความอยากรู้อยากเห็นต่างก็พากันวิ่งไปดูกันอย่างกระหืดกระหอบที่เกิดเหตุนั้นก็คือที่เขากำลังขุดบ่อเลี้ยงปลานั่นเองคนรุมล้อมกันอยู่ใกล้ๆกับรถขุดที่จอดดับเครื่องอยู่แล้วก็มีปูนดินที่ขุดขึ้นมาแล้วกองอยู่กองโตเลยทีเดียวเสียงถามกันว่าอะไรอะไรเจออะไรมีเสียงตอบกันอยู่ไปมาว่าเขาขุดเจอของเก่าของเก่าๆที่ว่านั้นมันมีจำพวกเครื่องปั้นดินเผาแตกบ้างดีบ้างปะปนกันอยู่พอกำนันเจ้าของรถรู้ข่าวก็รีบมาที่เกิดเหตุกำนันนี่เป็นคนสะสมของเก่าๆเนี่ยพอเห็นของต่างๆพวกนี้เขาก็อยากได้ก็เอ่ยปากกับเจ้าของที่ว่าจะขอซื้อเอาไว้ฝ่ายเจ้าของที่ก็รู้ว่าถ้าเป็นของเก่าก็ต้องมีราคางามๆโดยเฉพาะพวกเครื่องถ้วยชามสังฆโลกนี่ต้องเรียกราคาได้อย่างงามเลยทีเดียวกำนันเห็นเจ้าของที่มีสีหน้าลังเลก็พูดว่าจะขุดให้อย่างดีแต่อย่าเอาของเก่าไปขายให้ใครนะต้องขายให้กำนันคนเดียวเท่านั้นกำนันนี่มองจ้องตาเจ้าของนาอย่างจ้องเป๋งเลยทีเดียวก็เลยทำให้เจ้าของนาเกิดความหวาดกลัวกลัวในอิทธิพลของกำนันคนดังก็เลยยอมตกลงพยักหน้าเงึกๆอย่างจำเป็นจำใจตกลงกันว่าขุดได้เท่าไหร่กำนันให้ราคามาคือแทนที่คนขายจะตั้งราคาคนซื้อเป็นคนให้ราคาเองรถขุดก็ทำงานต่อก็ขุดได้ของขึ้นมาอีกคนก็มาดูกันเต็มไปหมดเฝ้าดูใจจดใจจ่ออยากจะเห็นรถขุดขึ้นมาได้เยอะนอกจากขุดได้ถ้วยชามแตกบ้างดีบ้างแล้วก็ขุดได้พระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์เท่าฝ่ามือเป็นพระบูชาเนื้อเป็นโลหะคล้ายทองเหลืองพอกำนันเห็นเข้าก็ดีใจจนหน้าแดงขอเอาไปเก็บไว้ที่บ้านทันทีเจ้าของนาได้แต่มองตาปริบๆพูดอะไรไม่ออกแต่พวกชาวบ้านที่ดูกันอยู่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอู้พระพุทธรูปองค์นี้ทำไมหน้าดุจังอู้ให้ก็ไม่เอาน่ากลัวรถขุดอยู่จนเย็นก็ไม่พบอะไรอีกคืนนั้นที่บ้านกำนันกำลังชื่นชมพระองค์ใหม่อยู่จนดึกแล้วก็เข้านอนพอหลับไปงีบเดียวก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเห็นไปว่าพระองค์นั้นลุกเดินได้มายืนข้างๆชี้นิ้วมาข้างเตียงเนี่ยบอกให้เอาไปไว้วัดไม่อยากอยู่บ้านพระต้องอยู่วัดกำนันสะดุ้งตื่นพอแน่ใจว่าเป็นเพียงความฝันก็หลับต่อหลับต่อก็ฝันต่ออีกว่าพระองค์นั้นมาชี้หน้าแล้วก็บอกอย่างเก่าอ่ะตื่นขึ้นมาแต่ไม่เชื่อเข้าไปก็ยังไปดูลูกน้องขุดบ่อปลาต่อก็ไม่เจออะไรเพิ่มย้อนกลับมาบ้านก็เจอเมียหน้าซีดยืนตัวสั่นถามว่าเป็นอะไรเมียก็บอกว่ามีเสียงดังในห้องกำนันก็ไปดูเห็นข้าวของในห้องกระจุยกระจายไปหมดแต่ไม่เห็นคนทำหน้าต่างก็ปิดประตูก็ปิดไม่มีใครเล็ดลอดเข้าไปได้กำนันรีบไปดูข้าวของอื่นโดนเหวี่ยงกระจายหมดยกเว้นพระบูชาองค์ใหม่นี่ยังอยู่ที่เดิมตั้งไว้บนโต๊ะข้างเตียงอยู่มาอีกคืนเมียกำนันก็ฝันว่าพระองค์นั้นมาชี้หน้าให้เอาไปไว้วัดไม่งั้นไฟจะไหม้บ้าน ช้าก็บอกกำนันกำนันก็ไม่เชื่อหาว่าเมียฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่เมียน่ะกลัวมากจนตัวสั่นเลยอ้อนวอนกำนันให้เอาพระไปไว้วัดแต่ว่ากำนันโบกมือไล่ไม่ให้พูดอะไรอีกตอนกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยกำนันไปดูบ่อปลาเมียไปซื้อของที่ตลาดลูกๆ3คนก็ไปเรียนหนังสือบ้านที่ว่างเปล่าเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเหนือหลังคาในยามสายๆเกือบเพลนชาวบ้านก็ช่วยกันดับชาวบ้านช่วยกันตักน้ำมาสาดใส่บ้านที่กำลังไหม้แต่น้ำน้อยมันก็ต้องแพ้ไฟแต่ชาวบ้านเขาก็ยังช่วยกันอย่างเอาเป็นเอาตายมีคนวิ่งไปบอกให้กำนันรู้กำนันก็รีบมาที่บ้านแต่ว่ายังไม่ทันถึงในเวลาเดียวกันนั้นก็มีชาวบ้านช่วยกำนันดับไฟเกิดแตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหลที่วิ่งกันแนบก็เพราะว่ามีคนเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยืนอยู่กลางเปลวเพลิงลงได้อย่างนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปดับไฟกำนันมาถึงพอดีชาวบ้านก็บอกว่าเห็นพระอยู่กลางไฟกำนันไม่เชื่อเพราะเขามองไม่เห็นเขาโมโหมากที่ชาวบ้านวิ่งหนีไม่ยอมช่วยกันดับไฟก็ร้องเกณฑ์ลูกบ้านให้ดับไฟแต่ลูกบ้านกลัวพระหน้าดุในองค์นั้นไม่มีใครเชื่อคำสั่งกำนันเลยกำนันชักปืนออกมาขู่ถ้าใครไม่ช่วยดับไฟนี่จะยิงให้ตายชาวบ้านก็กลัวจำใจช่วยกันตักน้ำในคลองมาดับไฟอย่างกล้าๆกลัวๆแต่พอเอาน้ำสาดเข้าไปในกองไฟก็เหมือนเอาน้ำมันสาดเข้าไปในกองเพลิงเนี่ยทำให้ไฟลุกท่วมโหมหือขึ้นอย่างรุนแรงกำนันเห็นอย่างนั้นก็ด่าขโมงโฉงเฉงไอ้ห่าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ยิงปืนเปรี้ยงขึ้นฟ้าอย่างเดือดดาลพอกำนันยิงปืนเท่านั้นพระพุทธรูปหน้าดุก็พูดขึ้นมาจากเปลวเพลิงเนี่ยทำให้กำนันและชาวบ้านเห็นด้วยตาตัวเองเลยพอกำนันเห็นเท่านั้นก็ถึงกับผงะแต่แทนที่จะกลัวกำนันกลับโกรธจัดหาว่าเพราะพระองค์นี้ทีเดียวที่ทำให้ไฟไหม้เอาปืนนั่นแหละเล็งเข้าไปที่องค์พระแต่มันน่าแปลกปืนยิงไม่ออกยิงยังไงก็ยิงไม่ออกกำนันโกรธหน้าแดงกล่ำเลยคว้างปืนลงกับพื้นปรากฏว่าปืนลั่นเปรี้ยงโดนขาซ้ายตัวกำนันเองร้องลั่นสุดหวบลงไปเลยส่วนพวกชาวบ้านน่ะวิ่งหนีไปซะส่วนใหญ่มีอยู่ 2-3 คนเท่านั้นที่เข้าไปดูกำนันช่วยประคองพากันไปหาหมอส่วนบ้านของกำนันหลังนั้นก็วอดวายไปในกองเพลิงหลังจากเพลิงสงบกำนันต้องเอาพระพุทธรูปไปถวายวัดทีนี้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปเลยไม่ใจร้อนเหมือนแต่ก่อนแล้ว คุณประดิษฐ์นี่มาจากบ้านนอกคอกนาโน่นนะครับจังหวัดบ้านเกิดของแกก็คือขอนแก่นเข้ามาอยู่เมืองหลวงกรุงเทพทีแรกก็ไม่มีงานทำมากับเพื่อนกันก็อาศัยเพื่อนอยู่ก่อนจนต่อมาก็จับอาชีพพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวแถวถนนรัชดางานแกเลิกเมื่อหลังเที่ยงคืนแกก็เดินกลับบ้านทุกคืนความจริงไม่ใช่บ้านหรอกนะเรียกให้มันเกิดความรู้สึกอบอุ่นนะที่แท้เป็นเพียงห้องเช่าราคาถูกๆแล้วก็คับแคบในย่านที่กลิ่นไม่ค่อยจะดีมีอาชญากรรมอยู่บ่อยวัยรุ่นละแวกนี้ต่างสนิทสนมกับสิ่งเสพติดทั้งปวงยาบ้าอะไรพวกนี้แหละแต่คุณประดิษฐ์ไม่เอาสิ่งที่แกเจอมันก็สอนว่าอย่าไปยุ่งมีแต่จะตายแล้วถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงก็ต้องดิ้นรนให้สุดแรงแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายแกจำได้ดีในคืนที่เกิดเรื่องน่ากลัวแกเพิ่งจะเลิกงานเดินกลับบ้านมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแรงซะด้วยน้ำท่าเจิงนองท้องถนนไปหมดรถราที่วิ่งอยู่ก็แล่นกับน้ำบานไปเหมือนกับเรือตามตรอกซอกซอยน้ำขังอึ่งอ่างก็ส่งเสียงระงมไปหมดตอนที่เดินเข้าตรอกแคบๆนี่มันน่ากลัวมีแกคนเดียวที่เดินอยู่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอากาศก็เลวร้ายมากแล้วก็ดึกดื่นอย่างนี้ด้วยใครจะมาเดินท่อมๆสู้นอนให้อุตุอุ่นสบายใต้ผ้าห่มในห้องไม่ดีกว่าเหรอกว่าจะถึงห้องเช่าก็อีกไกลแกก็ไม่อยากจะคิดอะไรตั้งหน้าตั้งตาเดินจะให้ถึงที่พักจะดีกว่าจะได้นอนให้สบายเหมือนกับเขาบ้างพอเดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งแกก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีขึ้นมาดื้อทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันทำไมต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยมันก็ไม่ได้มีเสียงหรือว่าอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวนี่นะหน้าบ้านหลังนั้นมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นฝรั่งต้นใหญ่อยู่เหมือนกันตอนกลางวันเดินผ่านไปก็มักจะเห็นมีคนนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ร่มเงาของมันส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นตาแก่คนหนึ่งนุ่งผ้าสโรง ลายตาหมากรุกสีเทาๆขาวๆไม่สวมเสื้อปล่อยหน้าอกแห้งๆตากลมอย่างนั้นน่ะผมแกขาวโพลนไปทั้งหัวแล้วแกก็จะนั่งแก้มตอบของแกอยู่คนเดียวเข้าใจว่าบ้านของแกจะอยู่ตรงนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมาแกก็จะมองแต่ว่าคุณประดิษฐ์ก็ไม่เคยทักทายแกสักทีเดียวแกก็ไม่เคยทักทายด้วยตัวคุณประดิษฐ์เองไม่อยากจะไปยุ่งกับแกเดี๋ยวเผื่อแกมีลูกหลานนิสัยไม่ดีจะพานมาหาเรื่องหาราวเอากับตัวแกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดยังไงทางที่ดีไม่ยุ่งดีกว่าสบายใจดีด้วยไม่ต้องไปพูดไปคุยคืนนี้พอคุณประดิษฐ์เดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นก็เกิดใจคอไม่ดีก็เลยทำให้เหลือบมองไปที่ม้านั่งใต้ต้นไม้เขาพอเหลียวไปมองเท่านั้นก็แปลกใจจากแสงไฟหน้าบ้านที่ส่องมาพอจะมองเห็นว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งตัวนั้นดูแล้วท่าทางก็จะเป็นตาแก่คนนั้นแหละคุณประดิษฐ์ก็ชะงักเพราะตกใจคืนที่ชื้นแฉะอย่างนี้แกมานั่งอยู่ทำไมไม่หนาวบ้างหรือไงคนอื่นเขานอนกันเงียบไปหมดแต่แกมานั่งอยู่ได้พอคุณประดิษฐ์จะก้าวเดินต่อไปก็ต้องสะดุ้งเพราะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นก็ถามว่า เพิ่งกลับเลยหนู สาบานได้ว่าเสียงถามนะมันเป็นเสียงคนแก่ง่อมและยังเป็นเสียงที่แหบๆแห้งๆอ่ะนะไม่ต้องสงสัยต่อไปว่าเป็นเสียงใครก็ต้องเป็นเสียงตาคนนั้นแน่ๆก็เลยตอบไปว่าเพิ่งกลับครับตาแต่พอจะก้าวเดินจากมาแกก็เรียกให้หยุดก่อน เดี๋ยวไอ้หนูจะรีบไปไหน คุณประดิษฐ์ก็เลยต้องหยุดอยู่ก่อนเหลียวกลับไปมองแกแต่สิ่งที่แกเห็นน่ะมันทำให้แกตะลึงอ้าปากค้างเลยก็เนื่องจากว่าข้างๆม้านั่งตัวนั้นมีใครอีกคนก็ไม่รู้มายืนอยู่ข้างๆตะแก่คนนั้นน่ะร่างดำเมื่อมทั้งสูงทั้งใหญ่สูงกว่าคนธรรมดาตั้งหลายเท่ามีเสียงพูดดังเหมือนกับเขากำลังคำรามน่ากลัวจนขนลุกเป็นเสียงของผู้ชายจับความได้ว่าเขากำลังจะพาตาคนนั้นไปที่ไหนสักแห่งแต่ตาคนนั้นบอกว่าไม่ไปไม่อยากไปแต่แกต้องไปคำพูดเนี่ยได้ยินชัดเลยเสร็จแล้วก็กระชากลากตะแกรนลงจากม้านั่งคุณประดิษฐ์ตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาพาแกไปตามทางตะแกก็ร้องตลอดเวลาไม่ไปพอตอนบ่ายคุณประดิษฐ์ไปทำงานก็เห็นคนที่บ้านนั้นสวมชุดดำได้ยินป้าคนหนึ่งบอกกับป้าอีกคนว่าตะอองแกตายเมื่อคืนนี้นอนหลับแล้วตายไปเฉยๆไม่มีใครรู้เลยคุณประดิษฐ์ได้ยินแล้วขนลุกเกรียวคนตัวดำใหญ่นั้นคงจะเป็นยมบาลมาพาวิญญาณตาอ่องไปอะนะเรื่องน่ากลัวนี่มีเรื่องที่คุณวินัยเล่าให้ฟังครับว่าสมัยที่คุณวินัยยังเด็กๆอยู่นะแกก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆนั่นแหละนอนคนเดียวไม่ได้ต้องนอนกับคนอื่นที่ว่านี่ก็คือแม่เด็กๆก็มักจะนอนกับแม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางคนก็นอนกับยายนอนกับแม่ก็ไม่ได้ว่าเข้ามุ้งนอนแล้วก็หลับเลยยังไม่หลับอ่ะแม่จะสอนนั่นสอนนี่เล่าโน่นเล่านี่ให้ฟังสอนให้สวดมนต์ไหว้พระบ้างแต่ถ้าคืนไหนหมาหอนกันโหยหวนคุณมีนายแกก็จะกลัวไม่ชอบเสียงหมาหอนเลยแล้วยิ่งถ้าคืนนั้นตรงกับคืนแรม15ค่ำเดือนมืดด้วยแล้วแม่ก็จะพูดบอกว่าคืนนี้เขาปล่อยผีหมามันก็เลยหอนคุณวินัยก็จะถามแม่เขาปล่อยผีกันจริงๆเหรอแม่ก็บอกว่าจริงคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเขาปล่อยออกมาทำไมอ่ะแม่เขาก็ปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญให้ไปไหนมาไหนบ้างอ่ะสิญาติพี่น้องทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้ก็ให้ผีออกมารับส่วนบุญที่ญาติทำไปให้ไงล่ะแม่ตอบอย่างนั้นนะคุณวินัยยังจำได้แล้วก็จำได้ว่ากลัวผีมากเพราะคิดเอาว่าบ้านที่มืดๆนอกบ้านที่ดงไม้หลังหมู่บ้านนู่นแล้วก็ที่ใต้ถุนเรือนเนี่ยคงจะมีผีเดินกันไปเดินกันมาแล้วถ้าใครออกไปก็จะต้องเจอผีแน่ๆแล้วก็จะโดนมันหลอกหลอนเอาอย่างแน่นอนแกก็ถามแม่ว่าแล้วมันจะมาทำอะไรเราไหมแม่กลัวจังเลยมันจะมาเข้ามุ้งที่เรานอนอยู่นี่หรือเปล่าแม่ก็ตอบทำนองว่าถ้าอยู่ในบ้านเรานอนอยู่บนเรือนมันมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกที่บ้านนะมีพระคอยคุ้มครองอยู่ก่อนนอนจึงต้องกราบพระสวดมนต์ทุกคืนแล้วผีก็มาทำอะไรเราไม่ได้ดังนั้นก่อนนอนแม่ก็จะเตือนให้คุณวินัยกราบพระสวดมนต์พร้อมๆกับแม่ทุกคืน แม่สอนให้สวดมนต์ทีแรกก็ว่าตามแม่ว่าตามไปเรื่อยๆทุกคืนทุกคืนตอนหลังก็ท่องได้เองไม่ต้องให้แม่สอนอีกมีอยู่คืนหนึ่งตอนตีสองครึ่งมันเงียบสงัดเหลือเกินเสร็จแล้วก็มีลมพัดใบตองกล้วยเสียดสีกับหน้าต่างเกิดเสียงแซกซากกรากแกรกแล้วก็มันก็ดังทุกครั้งที่มีลมพัดมันเป็นลมของฤดูฝนอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนทีแรกก็หอนจากไกลๆก่อนเสร็จแล้วหมาในละแวกนี้ก็ส่งเสียงหอนรับกันมันไม่ใช่หน้าหมาติดสัตว์ดิมันไม่ใช่เดือน12หน้าแปลกแท้ๆทำไมหมาหอนหรือเป็นเพราะว่ามันเงียบสงัดจนหมาเกิดความวังเวงถึงได้เปล่งเสียงออกมาแต่เขาว่าหมานี่มันหูดีกว่าคนไม่แน่ว่าท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นที่คนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่หมามันอาจจะได้ยินก็ได้อาจจะได้ยินอะไรสักอย่างที่รบกวนความรู้สึกของมันจนมันต้องหอนออกมาเอ๊ะแล้วเสียงอะไรกันล่ะคืนนี้วันพระแรม15ค่ำซะด้วยอย่างที่แม่เคยบอกและคนโบราณเล่าขานให้ลูกหลานฟังว่ามันเป็นวันปล่อยผีเมื่อเช้าวานนี้ชาวบ้านเขาไปทำบุญงานศาสตร์กันที่วัดกระยาศาสตร์นี่เยอะแยะเต็มไปหมดลูกศิษย์วัดขนขึ้นกุฏิกันแทบไม่หวาดไหวมันก็ทำให้คิดเลยเถิดคิดไปถึงปู่ย่าตายายไม่รู้ว่าป่านนี้ไปผุดไปเกิดกันแล้วหรือยังเขาว่าคนทำกรรมเอาไว้มากก็จะเกิดเป็นคนได้ช้าเพราะต้องมัวไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆที่เจ้าตัวได้ฆ่าฝันทำลายชีวิตไปสมัยที่ยังเป็นคนคิดไปคิดมาก็ทำให้แวบคิดถึงคนข้างบ้านคนหนึ่งที่ตอนนี้แกก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าคุณวินัยเคยได้กินของที่แกให้มันคือลอนตาลลอนตาลก็คือตาลเฉาะอร่อยอร่อยอ่อนนิ่มใส่ปากทั้งลอนเลยกินน้ำหวานที่อยู่ในลอนตาลมันหวานซ่าลิ้นดีเหลือเกินยัดใส่ปากทั้งลอนไม่ใช่ตะกร้าหรอกแต่มันเป็นวิธีกินลอนตาล นะเพราะถ้าไม่ใส่ปากทั้งลอนกัดลงไปน้ำหวานอร่อยในลอนตาลจะพุ่งปริ๊ดไหลย้อยออกมาจากปากนี่อดกินของอร่อยแต่อยู่มาปีหนึ่งเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นกับคนขึ้นตาลที่ใจดีคนนั้นอ่ะวันหนึ่งต้นตาลปากดงไม้หนทางที่จะออกไปท้องนาปรากฏว่ามีคนตกลงมาคอหักตายปากดงเนี่ยมีตาลอยู่5ต้นตะเกื้อนั่นแหละที่ตกลงมาก่อนที่แกจะไปนาแกแวะขึ้นตาลแกจะเอาลอนตาลไปฝากลูกๆ3คนที่อยู่ในนากับแม่ของเด็กๆลูกๆจะได้กินเข้าไปบ้านนอกสมัยนั้นขนมนมเนยหาที่ไหนกินได้ถ้าไม่ทำวันพระทีก็จะได้กินขนมทีเขาทำไปใส่บาตรทำบุญที่วัดวันธรรมดาไปหาที่ไหนไม่มีใครเขาค่อยทำขายซะด้วยซ้ำเงินก็หายากปรากฏว่าแกก็ไม่ได้ลอนตาลไปฝากลูกๆเพราะแกพลาดตกลงมาเสียก่อนคอหักตายอย่างน่าสงสารคุณวินัยยังไปดูศพของแกเห็นไกลๆพวกผู้ใหญ่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้ๆเห็นแกนอนอยู่กับพื้นดินเหมือนแกกำลังนอนหลับใช่แต่เป็นการนอนหลับที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของแกหลับตลอดไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วในร่างนี้แต่คงจะไปตื่นในชาติหน้าตะเกื้อตายไปแล้วแต่ผีตะเกื้อสิงอยู่ที่ต้นตาลคอยหลอกหลอนคนเดินทางผ่านทั้งนั้นเช้าก็ลากข้าวตอนเช้ามืดจ้ะกลับบ้านค่ำๆพวกหาปลาเดินออกทั้งนั้นช่วงนั้นก็มีคนโดนหลอกกันบ่อยๆหลอกหลอนในแบบที่ให้ได้ยินเสียงลูกตาลหล่นตุบพอหันไปมองก็กลายเป็นหัวกะโหลกกลิ้งหลุนหลุนพวกเก็บลูกตาลไปขายหรือเก็บลูกตาลไปทำขนมเจอกันจนหัวหดไม่กล้าไปหาลูกตาลแถวปากดงแล้วใกล้ๆกันนั้นก็คือดงตาจ่างที่นั่นก็น่ากลัวดงตาจ่างอยู่ทางเหนือต้นตาลผีสิงเนี่ยอยู่แถบทางใต้ตรงกลางก็คือทางเดินทางล้อลากข้าววัวควายผ่านเข้าออกทั้งนั้นตับโรงนี่แกขี้เมาตัวสูงโย่งเย่งเนี่ยก็ชอบหลอกเด็กๆเก็บลูกตาลแกเอาก้อนดินกว้างเด็กได้ยินตุบก็วิ่งกันกรูรีบไปจะเก็บลูกตาลแต่ไม่เจอตับโรงแกก็หัวเราะชอบใจที่เด็กๆหลงกลตับโรงโดนดีผีตะเกื้อเข้าสิงเพราะแกทำเป็นผีตะเกื้อที่หลอกเด็กๆเล่นเห็นเป็นเรื่องสนุกทำให้วิญญาณตะเกื้อไม่พอใจเอาชื่อแกไปแอบอ้างก็เลยเข้าสิงร่างตะโปร่งซะจริงๆจากคนที่เคยสนุกสนานกลายเป็นคนน่ากลัววันๆเอาแต่นั่งเบิกตาขว้างตาโตแข็งทื่อจะใครทักถามก็ไม่ยอมพูดได้แต่ใช้สายตามองอย่างประสงค์ร้ายวันหนึ่งทำบุญศาสตร์เขากลับกันมาจากวัดแล้วก็ได้ข่าวว่าตะโปร่งที่บ้าๆบอๆอยู่นั้นหายจากเป็นบ้าแล้วก่อนจะหายก็ได้พูดอะไรแปลกๆลูกหลานก็พากันแปลกใจว่า แกพูดทำนองว่าไม่มีใครทำบุญกวดน้ำให้แกเลยแล้วความจริงก็คือลูกเมียของตะเกื้อนะไม่ชอบทำบุญสุนทานตะโปร่งบ้าๆบอๆอยู่หลายปีต่อมาค่อยๆดีขึ้นคืนสติกลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นตะโปร่งก็เลิกนิสัยเก่าๆไม่หลอกเด็กแล้วไม่ทำผีให้เด็กกลัวแล้ววันพระสิ้นเดือนหรือว่าวันพระแรม15ค่ำนี่เขาปล่อยผีกันถ้าดวงวิญญาณของตะเกื้อยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดผีตะเกื้อก็คงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกับผีอื่นๆอ่ะเห็นเมียแกแล้วก็ลูกๆหลานๆไปทำบุญกันที่วัดนะคุณวินัยเองก็ไปทำบุญใส่บาตรที่วัดแต่ก็ลืมกรวดน้ำไปให้แกตอนกรวดน้ำทำไมไม่นึกถึงแกบ้างอ่ะคิดถึงแต่ญาติพี่น้องตัวเองเอ๊ะทำไมไม่จดจำบุญคุณที่แกเคยให้ลอนตาลอร่อยอร่อยกินซะบ้างเลยนะคุณวินัยว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ